Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 119 zł. Teraz za jedyne 69. Z kodem rabatowym taniej o 50 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 listopada. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Iwanow i Kononow poszukiwani. Są listy gończe za Ukraińcami podejrzanymi o dywersję na kolei. Ogromne zapadlisko w Olkuszu, 6-metrowa wyrwa pochłonęła część chodnika i podwórka. Walka o siedzibę unijnej agencji celnej, 9 państw w wyścigu. Polska ma silną konkurencję. Są listy gończe za dwoma Ukraińcami podejrzanymi o akty dywersji na kolei. Chodzi o Jewchenia Iwanowa i Oleksandra Kononowa. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak informuje, że przygotowywany jest też wniosek do sądu o możliwość wydania europejskiego nakazu aresztowania, ponieważ dywersanci uciekli na Białoruś. Listy gończe wraz z wizerunkami mężczyzn będą opublikowane na stronie stołecznej policji. Zapadlisko na jednej z ulic w Olkuszu. Lej ma szerokość 6 metrów. Zajmuje część prywatnego podwórka i część chodnika. Strażacy dostali zgłoszenie wieczorem. Na początku wyrwa była znacznie mniejsza, mówi kapitan Michał Bielach z Olkuskiej Straży. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że faktycznie ma miejsce zapadlisko w średnicy około 3 metrów na głębokość 2 metrów. Jednak po chwili to zapadlisko zaczęło się poszerzać, pochłaniając ogrodzenie jednego z budynków mieszkalnych. Nasze działania jako Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia wokół zapadliska, a także ewakuacji 4 osób z tego budynku mieszkalnego. Zapadlisko znajduje się na terenie, gdzie mogą występować szkody górnicze, informuje Tomasz Wójcik, hydrogeolog z Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław. Wyjaśnia, że w tym rejonie było prowadzone górnictwo historyczne. Pod ziemią biegła sztolnia ponikowska. Tutaj jest jakby taki pas, gdzie te szkody związane z historyczną działalnością górniczą mogą nastąpić, bo sama sztolnia może nie jest zagrożeniem, ale połączenie sztolni z powierzchnią, czyli szyby, szybiki, sztolgwanty, to są miejsca zagrożone. Tych miejsc nie da się precyzyjnie wskazać. Można je interpretować na podstawie danych historycznych lub jakichś ugięć terenowych. Droga i chodnik są wyłączone z ruchu. Z pobliskiego domu ewakuowano 4 osoby. Kolejna, piąta kandydatura na przewodniczącego Polski 2050. Start ogłosiła ministra klimatu Paulina Henik-Kloska. Decyzję podjęła po rozmowach z partyjnymi kolegami i koleżankami. Widząc moje zawahanie, moi przyjaciele, najbliżsi współpracownicy, tych, którzy cenią moje zaangażowanie, determinację i konsekwencje, które widać w działalności Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przyszli i powiedzieli: Paulina, musisz wystartować. Nie ma możliwości, by ta walka odbyła się bez ciebie. Start w wyborach na szefa Polski 2050 ogłosili już także Ryszard Petru, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Michał Kobosko i Joanna Mucha. Wybory odbędą się w styczniu. Donald Trump chce wstrzymać migrację z państw trzeciego świata. Stwierdził, że to pozwoli systemowi amerykańskiemu w pełni się odbudować po polityce migracyjnej, która, jak ocenił, osłabiła osiągnięcia i warunki życia wielu Amerykanów. Deklaracja pojawiła się dzień po tym, jak Afgańczyk Rahmunallah Lagwan został oskarżony o atak na żołnierzy Gwardii Narodowej w Waszyngtonie. Jedna z dwóch postrzelonych osób zmarła, to 20-letnia Sarah Backstrom. Druga ofiara zamachowca jest w stanie krytycznym. 9 państw zgłosiło się do walki o siedzibę unijnej agencji celnej, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Wczoraj minął termin składania ofert. Konkurentami Polski będą Belgia, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Rumunia i Włochy. Rozstrzygnięcie konkursu w przyszłym roku. Beata Płomecka. Unijna agencja to prestiż, wpływy, w tym konkretnym przypadku możliwość kształtowania polityki celnej, to także miejsca pracy. Dlatego kraje chcą mieć jak najwięcej unijnych agencji u siebie. Z moich rozmów z dyplomatami i urzędnikami wynika, że teraz najmocniejsza konkurencja jest ze strony krajów, które po Polsce weszły do Unii i mają zewnętrzną granicę wspólnoty. To Chorwacja i Rumunia. Szanse Chorwacji zwiększa fakt, że nie ma jeszcze żadnej unijnej agencji. A atuty Polski? Proponowany budynek na siedzibę spełniający wymogi bezpieczeństwa? Dobrze oceniani celnicy, sprawdzeni w praktyce na zewnętrznych granicach lądowej, powietrznej i morskiej. Mocnym argumentem jest też istniejąca już w Warszawie Europejska Agencja do Spraw Granic Frontex.

Ryszard Jaźmiński, zapraszam. A jesteśmy dzisiaj w Poznaniu, bo trwa tutaj i potrwa jeszcze do niedzieli 43. już Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Młodej Widowni, ale kino. Niezwykłe wydarzenie, jak co roku. Myślę, że wczoraj miałem okazję już mocno poczuć dobrą panującą tu atmosferę, a ta dobra atmosfera panuje już od kilku dni, bo festiwal zaczął się w niedzielę. No i dzisiaj będę miał przyjemność rozmawiać z wieloma gośćmi festiwalu, także jurorami, a zacznę od organizatorki, bo jest z nami i to właśnie pierwsza osoba, którą mam przyjemność powitać tutaj w studiu w Poznaniu i w Trójce zarazem. Marta Jotko, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli dyrektorka artystyczna festiwalu. Potwierdzasz, Marto, to wszystko, co na razie zdążyłem powiedzieć, bo nie byłem od początku festiwalu, ale chyba wszystko zgodnie z planem. Wszystko zgodnie z planem. Goście przyjeżdżają, widzowie przychodzą. Rzeczywiście panuje świetna atmosfera. Jesteśmy w nowej lokalizacji, ale na razie jesteśmy bardzo zadowoleni i z atmosfery, i z zaplecza technicznego Heliosa w Poznaniu, także... No właśnie, to trzeba podkreślić, bo jeśli nowa lokalizacja, a ktoś tego jeszcze nie wie, a w ten ostatni weekend będzie miał ochotę się wybrać na filmy, do czego absolutnie namawiamy, no to powiedzmy już wyraźnie i dokładnie. Zamek wiadomo, tak, ale Zamek nie tylko. Zostaje, Kino Pałacowe, ale właśnie również Kino Helios w Poznaniu. No właśnie. I oczywiście Marta proponuje, żebyś pozostała ze mną tutaj dzisiaj przez całą audycję. Była współgospodynią trójkowo-filmowo. I właściwie może tobie zostawię tą przyjemność powitania i przedstawienia naszego pierwszego gościa. Z wielką przyjemnością, dziękuję. Jest z nami Grzegorz Wacławek, właściciel studia Animoon, reżyser, scenarzysta również, prawda? Przede wszystkim producent. Producent filmowy, dokładnie tak. Przede wszystkim producent, dlatego nawiązuje do tej produkcji filmowej, przede wszystkim właśnie animacji i filmów dla młodej widowni, dlatego Grzegorzu, że my się już mieliśmy okazję nieraz w Trójce właśnie w tych twoich producenckich głównie sytuacjach spotkać przecież. Tak, potwierdzam, już byłem kilka razy u ciebie gościem, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Przypomnij kilka tytułów filmów może od razu. ACT Rain, Figury Niemożliwe. Zazwyczaj się widujemy też przy jakichś takich naszych sukcesach, kiedy... Festiwalowych. Tak, festiwalowych, na przykład jakichś longlistach oscarowych, albo kiedy nasze tytuły pociągają za sobą zainteresowanie widzów i możemy opowiedzieć państwu trochę o naszym małym świecie, ale magicznym i bajkowym, czyli o świecie animacji. A no właśnie, tutaj na festiwalu miałeś już okazję zaprezentować swoją, tym razem reżyserską, właściwie współreżyserską animację, bo drugą autorką jest Marta Szymańska, Chłopiec na krańcach świata. Skąd właśnie nagle pomysł, żeby producent animacji reżyserował? Skąd taka potrzeba? No, potrzeba z potrzeby duszy i z potrzeby twórczej. To znaczy, ja tak naprawdę zaczynałem od twórczości. To znaczy, kształciłem się w kierunkach artystycznych, skończyłem Akademię Sztuk Pięknych, Szkołę Filmową i zaczynałem od krótkometrażowych filmów animowanych i produkcja była taką wypadkową. To znaczy, po prostu... nie było komu produkować moich filmów i zabrałem się też za produkcję. Trzeba zrobić to samemu, tak? Trochę tak. Więc tak naprawdę zakładałem moją firmę producencką z myślą o tym, żeby kiedyś też tworzyć jakieś większe swoje firmy i je móc produkować, a jednocześnie tworzyć jako współreżyser czy współscenarzysta. No i ten właśnie film, myślę, że jest jednym z wielu przykładów na tym festiwalu filmów, które już zostały zauważone, docenione w świecie, prawda? Tak, zgadza się. Może opowiesz nam o premierze filmów. Tak, film miał premierę międzynarodową na Black Night Festival w Tallinie i jest to jeden z 15 festiwali klasy A. Było to dla nas olbrzymie wyróżnienie, ponieważ jest to festiwal nie skupiony stricte na filmie animowanym, zresztą jak Ale Kino, ale po prostu na dobrym kinie. Byliśmy w tak zwanej sekcji dziecięcej, gdzie było zgłoszonych 50 filmów i prezentowanych 50 filmów. My byliśmy w sekcji konkursowej filmów dla dzieci, gdzie było tylko wybranych 10 filmów i w tym dwie animacje, w tym nasza jedna, właśnie Chłopiec na krańcach świata. Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć, bo tu żartowaliśmy przed rozpoczęciem audycji, że będziesz nas tu animował za chwilę, a tu właśnie nie wiem, czy zauważyliście, lata mucha i tu mamy troszeczkę sytuację jak z animacji, mamy jeszcze dodatkową bohaterkę tej sytuacji, czego słuchacze nie widzą. No właśnie, a o przyjaźni... Albo z nią porozmawiamy. No właśnie, o przyjaźni też... ludzi ze zwierzętami poniekąd. Również jest twój film Chłopiec na krańcach świata. Wyjaśnijmy, ponieważ film ciągle nie miał jeszcze tej takiej swojej oficjalnej premiery kinowej, a dopiero w przyszłym roku. Już się nie mogę doczekać, bo polecam. Ale skąd ten kraniec świata? Dlaczego? A nie na przykład tu za rogiem, w Poznaniu czy w Warszawie? Tak, zgadza się. Film będzie miał premierę w taką film dystrybucyjną, kinową w połowie przyszłego roku, także też się nie mogę doczekać. I skąd... tak naprawdę tytuł był wypadkową całej historii i historia opowiada historię chłopca dziesięcioletniego, który... Chociaż właściwie jest w tytule chłopiec, ale jest dwóch braci. Tak, dwóch braci, którzy muszą wyruszyć w podróż po to, aby uratować duszę swojej siostry, Kimi, którą porwał potwór. Muszą zbudować na nowo swoją relację między braćmi. Muszą wyjaśnić sobie wszystkie sprawy związane z relacjami z ich rodzicami, głównie z tatą, ale przede wszystkim też muszą odnaleźć potwora, zneutralizować go, albo może coś więcej. Towarzyszy w całej tej podróży pies, który jest ich przewodnikiem, Tela, z którym właśnie Omul ma wyjątkowy dar możliwości rozmawiania, ponieważ ma w sobie tajemniczą wrażliwość na naturę, na zwierzęta. No dostałem od ciebie dzisiaj ten specjalny amulet, więc będę mógł wkrótce porozmawiać z moim kotem, ale zanim to nastąpi, to powiedz... Zachęcam. Tak, sprawdzimy to, jak ten amulet działa. No właśnie, jednak trzeba potwierdzić, że sceneria tego animowanego jednak filmu przepięknie wykreowana jest dla nas, bardzo egzotyczna. Tak. I taki świat wodny też. Tak, świat wodny. Akcja się dzieje na archipelagu wysp. Ja mniej więcej wiem, gdzie na mapie świata jest ten archipelag wysp, ale jest to moja tajemnica i takie wyobrażenie, żeby ta akcja się działa właśnie żebyśmy mieli do dyspozycji wodę, las i góry. Mhm. I właśnie dlatego akcja się dzieje na wyspie. I film jest przede wszystkim też pięknym wizualnie obrazem. Pracowało nad tym projektem ponad 450 osób. Jest to ważne, że jest to animacja 2D, rysowana poklatkowo, czyli każda klatka filmu na jedną sekundę przypadają 25 klatek, była rysowana ręcznie i animowana. Wszystkie tła przez naszych twórców, malarzy, są ręcznie wykonywane, realizowane. Początkowo szacowaliśmy, że będzie tych teł 350. Okazało się na samym końcu, że było ich ponad 800. Także to jest wszystko praca ręczna. Ten film, ja nad nim pracowałem ponad 8 lat. Tak produkcyjnie realizowaliśmy ponad 3 lata. Także jest to też wizualna, piękna przygoda, ale przede wszystkim są tam też przygody i przygody, które porywają i przygody, które na pewno każdy widz odnajdzie dla siebie tam coś, co go porwie. Jest to też przede wszystkim kino familijne, to znaczy kino, o którym rodzic na pewno nie poczuje, że to był dla niego stracony czas. Myślę, że bardzo się wciągnie też w akcję filmu. Byłem niejednokrotnie, uczestniczyłem w pokazach. Właśnie dzisiaj też żałowałem, że nie mogłem uczestniczyć w pokazie, który trwa w tej chwili. Ale zdążymy na spotkanie. Ale będziesz będę na spotkaniu. Na spotkaniu. Bardzo lubię właśnie. Ale możemy powiedzieć, bo wcześniej był już, nie wiem, czy autor był obecny, ale już nie, jedna projekcja. Na pierwszym za nami. Właśnie, jakie przyjęcie? No bardzo pozytywne, bardzo rzeczywiście tak żywiołowe reakcje. Myślę, że ten film ma w sobie właśnie wiele tajemnicy i mówić o egzotyczności. Rzeczywiście ten świat trochę legend, w tej bliskości z naturą bardzo kojarzy mi się z Pieśniami Morza, z Cartoon Saloon i to myślę, że też jest taki piękny film, który no, bardzo bliski jest tej estetyce i też tej atmosferze. No a to jest, myślę, że top animacji. Zresztą wspaniale się składa, Grzegorz dostał u nas już platynowe koziołki. Tak, zgadza się. Ja w zeszłym roku właśnie Nora Tłomi też otrzymała platynowe koziołki, czyli właśnie Cartoon Saloon. Muszę wspomnieć, czyli laureaci nagród honorowych festiwalu. Tak, są blisko siebie. Tak, platynowe koziołki. A za chwilę spotkanie z kolejnym tegorocznym laureatem platynowych koziołków, ale nie zdradzamy wszystkiego od razu. Tak, platynowe koziołki, co ważne, są dla nas jako firmy nagrodą. To nie była i nagroda indywidualna, czyli jakby za nasze też produkcje realizowane wspólnie z zespołem. Także to było niebywałe dla nas wyróżnienie, bo to jest wyróżnienie festiwalu, który wyróżnia twórców kina dla dzieci i to nie ma zbyt wielu nagród tego rodzaju, także bardzo sobie cenimy tę nagrodę. Jest w zaszczytnym miejscu. No i Chłopiec na krańcach świata, myślę, że to jest film, który ma szansę na kolejne nagrody wyróżnienia, bo to naprawdę piękna opowieść z bardzo szlachetnym przesłaniem. Tutaj pokazywana na festiwalu w sekcji animowane, ale kino. Co ciekawe też, to jest koprodukcja i o to też muszę cię zapytać. Nie tylko film polski, ale i turecki, i hiszpański. Tak, skąd tutaj taka współpraca? Współpraca z dwóch różnych powodów, to znaczy świetni partnerzy, którzy dowozili nam świetną jakość animacji i przede wszystkim też w dużej mierze ze względów finansowych, to znaczy w Polsce animację jest bardzo trudno sfinansować, w związku z tym musimy szukać możliwości współpracy z partnerami z zagranicy po to, żeby podzielić tą pracę między różne firmy, różne grupy, różnych twórców, ponieważ w Polsce nie jesteśmy w stanie całkowicie sfinansować tego rodzaju produkcję, chociaż tutaj też trzeba zaznaczyć, mieliśmy wsparcie bardzo duże Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, czy też koproducenta w postaci Telewizji Polskiej. Pomimo tego film animowany jest ze względu na to, że był rysowany ręcznie, wymaga, to nie są zastane plany, gdzie wchodzimy i jest aktor, który odgrywa rolę w przyrodzie lub we wnętrzu. Musimy wszystko wytworzyć. Niczego nie ma. Na początku jest tylko biała kartka. W związku z tym jest to też droga produkcja i wymaga dużych zespołów. Tak jak wspomniałem, pracowało nad tym filmem ponad 450 osób. Tego rodzaju też współpraca pomaga nam promować ten film za granicą. Mamy też anglojęzyczną wersję językową tego filmu. Mamy agenta sprzedaży z Niemiec, który sprzedaje ten film za granicą, ponieważ animacja właśnie może przekraczać te krańce świata. No tak, a historia absolutnie uniwersalna, więc rzeczywiście myślę, że młodzi odbiorcy wszędzie w świecie mogą tak samo dobrze ten film przyjmować. Też tak myślę. To przypomnijmy tylko jeszcze o terminie, powiedzmy jeszcze o terminie tej oficjalnej premiery kinowej, tak, bo to przyszły rok. No i może, nie wiem, czy chcesz, ale możesz zdradzić, że nie tylko o filmie możemy w tym wypadku mówić. Tak, tak. Nie tylko o filmie. Planujemy też wydanie trzech książek w uniwersum tego filmu. Ten pomysł się zrodził po wielu spotkaniach z widownią, która pytała o ciąg dalszy, więc pomyślałem, że może szybciej będzie ten świat, który jest w mojej wyobraźni, pokazać widzom w formie książkowej. Chcielibyśmy właśnie wydać trzy książki, które opowiadają historię przed, w trakcie i po tego, co możemy obserwować w filmie. Także mam nadzieję, że one też w przyszłym roku wyjdą przed premierą, w trakcie premiery i po premierze i będą tworzyły też taki wspólny świat z tym filmem. Wspaniałe perspektywy na przyszły rok. Mam nadzieję, że wielu młodych odbiorców i słuchaczy Trójki już sobie te ważne informacje zapamięta. Grzegorz Wacławek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Producent, reżyser filmów animowanych, autor, współautor filmu wraz z Martą Szymańską, Chłopiec na krańcach świata. Grzegorzu, ty już się spieszysz na spotkanie ze swoją publicznością festiwalową, więc dziękuję. A ja tymczasem zapraszam, bo siedzi niedaleko nas już kolejnego gościa. Gdybyś tutaj w okolicach studia Radia Poznań widział moich kolejnych gości, to też zapraszaj, bardzo cię proszę. Pozostaje ze mną dyrektorka artystyczna festiwalu Marta Jotko. No i myślę, że to jest ten moment, że absolutnie w tym wypadku właśnie ty jako osoba reprezentująca 43. Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Młodej Widowni, ale kino, długa nazwa. Można mówić też, ale kino festiwal. Po prostu, tak. To jest taki skrót. Absolutnie musisz przedstawić naszego kolejnego gościa, bo to jest właśnie wspomniany tegoroczny laureat Nagrody Honorowej. Tak jest. Nagroda Honorowa Platynowe Koziołki w tym roku zostanie wręczona na gali w sobotę Mariuszowi Palejowi, który siedzi tutaj po mojej lewej. Dzień dobry. Oraz Magdalenie Niedź, która pojawi się na gali. Nie mogła dzisiaj tutaj być z nami w studiu, ale będzie z nami w sobotę. Mariuszu, ty prosto właściwie z pociągu. Czyli tak, witamy, z pociągu, tak. Witamy w Poznaniu, witamy w Trójce i rzeczywiście już jesteś z nami. Magda Niedź, czyli współautorka wielu twoich filmów dojedzie. No właśnie. Ja chciałam tylko tutaj dodać, że to są dwie osobne nagrody, ponieważ Mariusz dostaje za swoją twórczość wspólną z Magdą, a Magda dostaje za twórczość wspólną z Mariuszem oraz za swoją własną twórczość. To jest taki duet właśnie, który pracuje czasami razem, czasami osobno, więc... Zresztą najlepiej sam to przypomnisz. Właśnie. Pewne rzeczy robiliście razem w duecie albo współpracowaliście, ale też macie swoje dokonania absolutnie indywidualne. No tak, oczywiście, bo... pracowaliśmy w różnych konfiguracjach, reżyser, aktorka, reżyser, scenarzystka, czy współscenarzystka, reżyser i reżyserka. No cóż, no to też moja przygoda z filmem zaczęła się tutaj i mój debiut Za niebieskimi drzwiami, pierwszą swoją nagrodę dostał tutaj na tym festiwalu, bardzo się cieszę. Ja zresztą pamiętam, że tak. I nasza przygoda się zaczęła tutaj, bo my się poznaliśmy. Dokładnie. I to nawet nie wiem, czy to nie przy okazji właśnie wspomnianego filmu, Pod Koziołkami żeśmy się spotkali, prawda? Myślę, że to było właśnie wtedy. Czyli rynek, 2016 rok. Rynek i Ratusz. Tak, tak, wtedy wręczaliśmy nagrody w Ratuszu. No właśnie, wtedy też pierwszy raz w Trójce rozmawiałem z Mariuszem. No i proszę, historia zatoczyła koła, a teraz platynowe koziołki. No tak, to się już czuje trochę jak dinozaur, ale jest to... jeszcze parę lat temu jakby kino dla młodego widza w Polsce, czy dla kina... No myślę, że ty bardzo poważnie otworzyłeś pewne drzwi. Tak, dokładnie. Uchylając swoje niebieskie drzwi, otworzyłem jakby ten rynek. Bardzo z tego się cieszę. Dziś w końcu tych filmów powstaje wiele i częściej. No, z Magdą udało nam się zrobić po 4 filmy. Magda przeprasza, że nie może być tu z państwem teraz, ale właśnie w trakcie zdjęć do kolejnego filmu pod tytułem Przepis na świat. Święta, ja będę ją swoim nowym filmem gonił w przyszłym roku, w lecie. A twój nowy film? Co możesz zdradzić? Tak, mogę zdradzić. To jest film, adaptacja książki pani Justyny Bednarek. Tytuł książki jest Pan Kardam, przygoda z Wetustasem, ale ten tytuł, przepraszam, zmienimy, bo są dwa trudne słowa, Wetustas i Kardam. I w lecie zaczynamy zdjęcia wraz z filmem Running Rabbit, która na co dzień zajmuje się animacją, odwołuję się do waszej poprzedniej rozmowy i Kinoświat będzie naszym dystrybutorem. A powiedz mi, jak odbierasz ten, właściwie taki tytuł nadany tobie i Magdzie Nieć przez festiwal, no bo w katalogu, no przy okazji właśnie nagrody Platynowych Koziołków można przeczytać, że jesteście nowymi mistrzami kina młodej publiczności, czyli już zupełnie inna półka, inny poziom. No, bardzo się cieszymy, bardzo nam to schlebia, bardzo poważnie traktujemy swoją pracę, znaczy w tym segmencie, bo nie tylko twórczością dla dzieci się zajmujemy, to też chciałem bardzo mocno podkreślić, bo niestety w Polsce jest taka tendencja do szufladkowania, ale... No, ale z tego jesteście jednak przede wszystkim. Tak, ale zdanie. W tym... To jest dla nas jakby bardzo ważne, bardzo poważnie to traktujemy. Staramy się poruszać w tych filmach dla dzieci ważkie tematy, żeby to były filmy ważne, mądre, wciągające i bardzo zawodowe, warsztatowe. No i przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do samych filmów, bo macie w tym roku piękną, właściwie już taką retrospektywę. Tutaj się zebrało już sporo tytułów. No dokładnie, już wspomniane Za niebieskimi drzwiami, mój ulubiony film, Czarny młyn. Który dzisiaj właśnie pokazujemy. Tak, tak. I też ze studia będę biegł właśnie na spotkanie z publicznością. Oskar Patka i Złoto Bałtyku. Detektyw Bruno, które robiliśmy te dwa filmy wspólnie, no i Magdy filmy o psie, który jeździł koleją jedynka i o psie, który jeździł koleją dwójka. No i właśnie powiedz już z perspektywy tej wieloletniej pracy i tego, że poświęciłeś no właśnie gdzieś ten swój czas, swoją energię, swoją twórczość tym młodym widzom. Czy jesteś z perspektywy czasu szczęśliwy z tego powodu, zadowolony, że czy to jest, kto wie, bo tak czasami się mówi o tej młodej widowni, że może taka z jednej strony najbardziej krytyczna, bo tutaj nie oszukasz, jak się coś nie podoba, czy nie wzbudza emocji, no to tutaj nie ma możliwości, żeby oszukać takiego młodego widza, ale też najbardziej może są to szczerzy właśnie, tak, szczerzy odbiorcy i tacy tak. Kochani, wdzięczni. Tak, to właśnie też super okazją są takie spotkania z publicznością i też nie tylko z rodzinami, ale też na przykład z grupami szkolnymi i to są takie momenty, dla której wie się, po co się to robi. Czyli znajdujesz to potwierdzenie. Tak, wszystkim, kiedy wiesz, nauczyciele ci dziękują, że mają potem po co, o czym porozmawiać z dziećmi, że te filmy nie są, przepraszam, powiem kolokwialnie, głupie, to cię utwierdza w tej drodze, czy też jakby wyniki box office'u, bo te filmy młodego widza okazuje się, że potrafią zrobić dużo lepsze wyniki i na przykład bardzo trudny film Czarny Młyn, który poruszał tematykę niepełnosprawności i akceptacji, w okresie pandemii zrobił trzeci wynik wśród polskich filmów. To znaczy tylko trzy filmy osiągnęły paręset tysięczne wyniki w czasie bardzo trudnej dla rynku kinowego. I nawet to śmieszne, bo się czuję trochę już jak dinozaur, tu dostając platynowe koziołki, piszą prace magisterskie, doktorskie o fenomenie tych filmów, że czy poprzedni film, zanim wspomniałem, poruszając temat śpiączki, potrafiły po 400 tysięcy widzów przyciągnąć do kina, że właśnie ten widz, o którym mówisz, on jest wymagający i jednak kiedy poruszane są właśnie ważkie tematy, mądre tematy, to osiąga dużo lepszy respons z rynkiem, mówiąc takie brzydkie słowo rynek, niż kiedy te filmy właśnie są pozbawione tej ambicji. To jest bardzo fajne, to bardzo dobrze świadczy o naszych dzieciakach i widzimy, o naszej przyszłości. Widzimy też, że wciąż te reakcje są żywe i świetnie było zobaczyć Za niebieskimi drzwiami po 9 latach od powstania filmu i zobaczyć, że on wciąż jest aktualny, wciąż po prostu jest tak samo działa jak na początku, więc... Tak, i to spotkanie z publicznością też było żywe i też bardzo widać, że bardzo to dzieci dogłębnie poruszyło. Bardzo ciekawe. A może właśnie przy tej okazji, jeśli mamy przyjemność tutaj już nieco wcześniej gościć w Trójce laureata Platynowych Koziołków tegorocznego, bo to przypominam, wręczenie tej nagrody dopiero jutro, to może Marto, warto w ogóle słów kilka powiedzieć o samej nagrodzie. Kiedy ona, no festiwal ma długą tradycję, 43. edycja, ale chyba nie od razu były, prawda, te Platynowe Koziołki, więc kiedy się zrodził ten pomysł, no i tu padły już wprawdzie pewne nazwiska, ale może jeszcze warto kilka innych nazwisk laureatów przytoczyć. Oczywiście Platynowe Koziołki wręczamy już od kilkudziesięciu lat i rzeczywiście laureatami zostali po drodze między innymi Dorota Kędzierzawska, Studio Filmów Animowanych w Poznaniu, Studio Filmów Rysunkowych w... Czyli też instytucje tak, były czasami nagradzane. Są instytucje, nagrodziliśmy też kiedyś na przykład program Filmoteki Szkolnej, czy Filmoteki Narodowej, która wypuściła program Filmoteki Szkolnej, co też uważaliśmy, że było świetnym pomysłem. Nagroda jest przyznawana albo dla osób, albo dla instytucji, albo dla projektów, które wspierają rozwój kina dla młodej widowni. Także myślę, że to poczucie właśnie tego dinozaura niekoniecznie musi ci towarzyszyć. To jest również właśnie o tym, że to jest taka nagroda za to, że idziemy w dobrą stronę, że dokładacie tą cegiełkę do tego, żeby było lepiej, a rzeczywiście no, w przypadku waszej twórczości było to niezwykle istotne, żeby pokazać, jak bardzo potrzebne jest polskie kino dla młodego widza. Właśnie pokazać, że ludzie chcą chodzić na te filmy, że to jest również, oprócz tego, że o wysokiej jakości artystycznej, ale też jest również po prostu o tym, że Polacy chcą chodzić do kina na polskie filmy dla dzieci, na polskie kino familijne. No i widzimy rzeczywiście całymi dzisiaj... Całymi rodzinami. Dokładnie, tak, bo to też jest o tym. Zresztą może opowiesz nam o tej też z pewnej zmianie, której dokonałeś, bo po tych dwóch pierwszych filmach, które były takie no, trochę na granicy science fiction, można powiedzieć, czy o Czarnym Młynie, czasami mówi się polskie Stranger Things, no to rzeczywiście Oskar Patka, Detektyw Bruno, to z kolei była taka historia, właśnie bardziej przygoda, właśnie nie wiem, jakieś tajemnice detektywistyczna. No tak, to jeszcze nie jest tego dinozaura, to powiedziałem trochę żartem, ale to też jest fajne, to znaczy to też świadczy o tym, no, że naprawdę coś fajnego zdarzyło się w tym kinie, że nie musicie wręczać tej nagrody jakimś żywym legendom, ludziom już, powiedzmy, bardzo dojrzałym, czy też seniorom polskiego kina, ale doszło do tego, że w sumie jesteśmy młodymi ludźmi, możemy dostać tą nagrodę, bo udało się ten rynek przełamać i to się po prostu dzieje. Natomiast no, tamte dwa filmy były inne niż te dwa pierwsze, ale zrobiliśmy to wtedy bardzo świadomie, łącząc żeby... Była to rzeczywistość postpandemiczna, mhm. No i chcieliśmy trochę światła jednak w życie tych dzieciaków i rodzin tchnąć. No tak, bo nawet jeżeli to są filmy dla młodego widza, to też jesteście takimi autorami, warto to też przy tej okazji zauważyć, którzy nie boją się trudniejszych tematów. No z tego też to też doświadczają dzieci, prawda, no w życiu. Zdarza się śmierć, zdarza się, że ktoś odchodzi, nawet z najbliższych. Inne trudne sprawy, nie boicie się tego i potraficie to przełożyć na taki właśnie język, który będzie zrozumiały i będzie partycypowany, prawda, przez tych najmłodszych. No i też kultura jest fajnym miejscem do oswajania takich miejsc, jest takim bezpiecznym miejscem do oswajania takich miejsc, ale te dwa lżejsze filmy, no też oczywiście wszystkim detektywie Bruno rozpościeraliśmy taki ochronny parasol nad dziećmi, aby trochę świadomiej, nie bezkrytycznie patrzyły na świat social mediów, że nie wszystko, co w tym świecącym się telefonie, od którego teraz są niestety uzależnione, jest takie, jakim się pokazuje, że to jest tylko narysowany wizerunek i mam nadzieję, że wiele tych dzieciaków, naszych widzów, albo choć jeden wyciągnął z tego wnioski i trochę ostrożniej stąpa w tej wirtualnej rzeczywistości. Na początku rozmowy wspomniałeś o swoim nowym filmie, wspomniałeś o kręconym właśnie nowym filmie Magdaleny Niedź. Powiedz mi, czy możemy się spodziewać w obu wypadkach premier w 2026 roku? Czy to będzie przyszły rok, czy troszkę później? Film będzie na święta, czy też przed świętami w grudniu 26, a mój będzie, czyli w przyszłym roku, a mój będzie w następnym, 27. Ale przed świętami. Ale przed świętami pewnie będzie albo wiosną, albo latem, albo jesienią. Rozumiem. No to czekamy w takim razie, bo... A tymczasem w Poznaniu oglądamy wasze filmy, bo rzeczywiście jest w czym wybierać, okazja do tego, by sobie przypomnieć te tytuły, no i obejrzeć też te ostatnie, najnowsze. Mariusz Palej, laureat tegorocznych Platynowych Koziołków. Pozdrawiamy Magdalenę Niedź, która również pojawi się jutro i również odbierze Platynowe Koziołki. Dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję słuchaczom Trójki, dziękuję tobie i bardzo chciałem podziękować wszystkim, ale kinu, tobie, Marto, za ten zaszczyt, jaki nas spotkał. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No i tutaj znowu następuje szybka zamiana miejsc. Żegnamy jednego reżysera, witamy już kolejnego. Korku, siadaj z nami. I trójkowo-filmowo dzisiaj w całości z Poznania. Korek Bojanowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. My właściwie też, mogę powiedzieć, mamy okazję raz na jakiś czas na kolejnym festiwalu się spotkać. Ja bywam, ty bywasz, dużo się dzieje, no i niezmiennie już od długiego, właściwie sam już nawet nie wiem jak długiego, chyba z półtora roku, od długiego czasu ciągle masz szansę też zaprezentować swój słynny już film Utrata Równowagi. Tak jest i tym razem, tak? Tak. Tutaj trochę przy innej okazji, w czasie festiwalu Ale Kino, ale tak, też się bardzo cieszę, że ten film gdzieś tam jest dalej pokazywany i też się cieszę, że się znowu widzimy jeszcze w takim gronie, więc bardzo dziękuję za zaproszenie. Tym razem Utrata Równowagi w sekcji pokazy specjalne. Zaraz wyjaśnimy, z jakiego powodu tak to właśnie wygląda, ale jedna rzecz może zastanawiać. Utrata równowagi, no ci, którzy widzieli, ja myślę, że wielu słuchaczy Trójki miało szansę, czy w kinie, czy właśnie na jakichś festiwalach, przeglądach film zobaczyć, może pomyśleć, jak to? Taki film o takich jednak mocnych, drastycznych sprawach dotyczących młodych aktorów szkoły filmowej na festiwalu dla młodej widowni. Czy to na pewno jest dobry wybór? No jak to jest, pani dyrektor? To najpierw powiem ja, potem powie Korek, bo Korek ogląda teraz właśnie filmy dla młodzieży i powie, jak widzi swój film pewnie w tym kontekście, bo dla nas patrzymy na kino młodzieżowe czy kino dla młodego widza, tego trochę starszego, ponieważ na festiwalu pokazujemy zarówno filmy dla 5, 7, 10-latków, ale też dla 14 i 16-latków. Więc faktycznie Utrata Równowagi u nas ma kategorię wiekową 16+, czyli zapraszamy tych starszych nastolatków. I patrzymy na ten program w taki sposób, że bohater nie musi być nastolatkiem, żeby był interesujący dla nastolatków. Zresztą wiemy to też z rozmów z naszymi widzami, z ewaluacji, które przeprowadzaliśmy, takich dosyć pogłębionych wywiadach ewaluacyjnych, że młodzi ludzie lubią patrzeć w górę, patrzeć na to, co ich w przyszłości czeka. No tak, i pomyśleć właśnie, no, bo to przed nimi też wybory, na przykład wyższych uczelni, prawda? Dokładnie, ale też to jest film, który mówi o rzeczach bardzo uniwersalnych, bo ta przemoc, która akurat wydarza się tutaj w świecie teatru, może się wydarzyć w każdym innym, w każdej innej sytuacji i czujemy, że to jest po prostu coś, co młodych ludzi też niestety dotyczy. Może nie w takim konkretnym natężeniu, ale... No tu na szczęście, no możemy powiedzieć, że w filmie nie ma jakichś brutalnych bardzo scen, no może z wyjątkiem jednej, ale głównie jednak to jest ta przemoc psychiczna. Tak, ja w ogóle no, mam doświadczenie już pokazywania tego filmu właśnie w widowni młodszej niż bohaterowie, bo bohaterowie mają powiedzmy 24-25 lat i to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że oni bardziej, że to nawet jest tak, że oni patrzą na nich trochę jak na rówieśników i na zasadzie problemy, z którymi oni się mierzą, bo to też jest jednak film o przyjaźni, o rozbiciu w grupie, o jakichś takich zawodach, które przeżywamy na znajomych, na tej bardzo bliskiej, wśród tych bliskich nas relacji. No i oczywiście też zawód, jaki przeżywamy w relacji uczeń-mistrz. A to jest coś, co gdzieś na etapie, myślę, właśnie tej późnej edukacji podstawowej, czyli liceum, już gdzieś doświadczamy. Więc tak, wydaje mi się, że to, że ja też oczywiście robiąc ten film, zastanawiałem się, na ile on trafi do tej widowni jednak młodszej, a okazało się, że przynajmniej do tej pory trafił. No zobaczymy, jak będzie tutaj, bo jeszcze jesteśmy tutaj jeszcze przed pokazami. Dzisiaj o 19:30. Tak. Ale też w tej chwili. W tej chwili trwa, więc mamy spotkanie za pół godziny, czy tam za 45 minut. Wszystkiego się dowiesz. No i teraz zapytamy cię o kontekst, no bo wreszcie powiedzmy to wyraźnie. Korek Bojanowski nie tylko prezentuje w tym roku swój film, ale jest również jurorem na festiwalu. Tak, no jakby ja bardzo się cieszę, bo dostałem właśnie zaproszenie do bycia jurorem w tej sekcji tych najstarszych tego przedziału wiekowego, czyli to są od 14 roku życia. I no i jest to niesamowite doświadczenie, bo ja się zastanawiam, jakie te filmy, właśnie jaki będzie klucz do tych filmów, bo to jest już taki wiek, w którym sam pamiętam, że gdzieś już sięgałem po bardzo różne kino i bardzo jakby to jest taki to moment... filmy dla dorosłych. Też, filmy dla dorosłych, dokładnie. I zastanawiałem się, nie czytałem wcześniej o filmach, które będą prezentowane. Okazało się, że są to filmy z naprawdę wybrane z największych festiwali na świecie, które gdzieś tam były pokazywane, czy w Rotterdamie, czy w Berlinie, czy w Cannes, czy w Sundance. I to, co myślę, że jest takich wspólne ich takim mianownikiem, no to jest to, że to jest film o wchodzeniu w dorosłość, właśnie mierzeniu się z różnymi aspektami, czy to jest o stracie, czy to jest o jakimś na nowo konstytuowaniu się, czy do określaniu siebie w społeczeństwie, to jest to, co gdzieś je łączy. No i wydaje mi się to taki bardzo ciekawy zestaw. No jeszcze dodatkowo nie ogranicza się on tylko do fabuły, ale są też dokumenty i animacje. Mhm. A powiedz, czy już podjęliście decyzję, czy dopiero będziecie pracować w gronie jurorskim? Już dzisiaj rano został podjęty. No nie pytam, jaki tak, jest taki, ale zapytam. Nie wolno. Zapytam, czy było trudno. Było trudno. Dwie jurorki są ze mną w tym jury. Katarina z Portugalii i Żywia ze Słowenii. I myślę, że codziennie gdzieś na takich emocjach po filmie rozmawialiśmy. Było trudno, bo to są bardzo różne filmy. Jakby czuć, że są bardzo różne intencje, które pchały twórców do powstania ich. Są naprawdę, nie było łatwo i też właśnie tak jak mówię, były też animacje, były też dokumenty, ale gdzieś tam finalnie chyba byliśmy w zgodzie, ale tak, ale nie, to nie był łatwy werdykt. No to dowiemy się, jak ten werdykt wygląda, ten i inne werdykty jutro. Marto, jakie ty masz doświadczenia? Czy zwykle te filmy, które są nagradzane w Poznaniu na festiwalu, ale kino trafiają później do dystrybucji w Polsce, w jak dużej liczbie? Ogólnie jest tak, że część filmów, które pokazujemy, ma szansę na dystrybucję. Zdarza się, że jeden film z konkursu dystrybucję już ma, kiedy o niego prosimy, kiedy się o niego staramy. W tym roku wydaje mi się, że żaden nie ma dystrybutora. Nawet Alberto Vasquez i jego Dekorada najnowsze, które poprzedniego film kupiło Velvet Spoon, tutaj jeszcze czekamy, czy coś się wydarzy. I rzeczywiście jest tak, że to kino niestety często nie znajduje drogi do szerokiej publiczności, mimo że to są świetne filmy. No to i chyba szkoda właśnie. Wielka szkoda. To są filmy, które właśnie, tak jak wspominałeś, DJ Ahmed wygrał nagrodę publiczności w Sundance. Na przykład właśnie Dekorado, co prawda jest na samym początku swojej drogi, no ale też myślę, że ma szansę na wiele nagród. No, I Shall See rzeczywiście jest takim filmem, czyli Zobaczę, jak będzie, takim może bardziej niszowym, rotterdamskim, z przepięknym częścią operatorską, szczególnie tutaj niesamowite rzeczy się dzieją po tej stronie wizualnej, ale też bardzo przejmującym filmie o stracie i zmianie. Więc rzeczywiście to są takie tytuły, które może nie są też łatwe do sprzedaży i rzeczywiście dlatego myślę, że festiwale są takim miejscem, gdzie chcemy też takie filmy pokazywać. I rzeczywiście jest trochę filmów o młodzieży, czy dla młodzieży, które też by się świetnie nadawały, które możemy zobaczyć w kinach, ale też może my staramy się wyszukiwać te perełki, które właśnie by przepadły, gdyby nie, no tak, gdyby nie festiwale. Festiwalowe. Tym bardziej, więc zapraszamy jeszcze dziś, jutro i w niedzielę na festiwal Ale Kino do Poznania. Korek, to jeszcze jedno pytanie. Kiedy zobaczymy twój kolejny film? Niekoniecznie dla młodych widzów, może? Tak, no kolejny film też ma być o wchodzeniu w dorosłość, ale... Świetnie. Tak, ale nie tak jak w Utracie Czyli równowagi. Czyli ma szansę pojawić się w Poznaniu. Może tak, ale jest nie... Utrata równowagi jest filmem, gdzie zawodzimy się na świecie, na swoich marzeniach, a kolejny ma być to, jak patrzymy na siebie i zawodzimy się na sobie, że ten zawód znajdujemy w środku. I no mam nadzieję, że już jakby jestem w trakcie pisania scenariusza, kolejnych draftów, więc też chcę go sam produkować. No i mam nadzieję, że w przeciągu, nie wiem, roku, półtora wejdę w zdjęcia. Czy również zagra w swoim filmie Nel Kaczmarek? Czy to jeszcze rozmawiamy o tym, tak? Tak, rozmawiamy absolutnie. Tak myślałem, dlatego o tym pytam. Dziękuję bardzo. Korek Bojanowski, juror tegorocznego festiwalu Ale Kino był z nami. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Za rozmowę. I znowu robimy taką szybką wymianę twórczą. Zwalnia się krzesła przy mikrofonie, więc żegnamy jednego reżysera. Witamy kolejnego, Krzysztof Komander. Dzień dobry. Chociaż w tym wypadku, właściwie w twoim wypadku, to powinienem powiedzieć przede wszystkim montażysta filmowy, bo to jest ten główny zawód, prawda? Tak, i to jest bardzo skomplikowane, dlatego że ja kończyłem szkołę filmową na kierunku reżyseria i miałem być reżyserem. Natomiast, i jesteś również. I jestem w końcu. Natomiast... przez przypadek zmontowałem film, który jak gdyby... Od czego to się zaczęło? Zaczęło się od Czerwonego Pająka Marcina Koszałki. To był pierwszy film, który zmontowałem, będąc jeszcze w szkole. Dlatego, że montaż jest dla mnie taką bardzo ciekawą formą filmową i taką w zasadzie chyba jedyną gałęzią sztuki, która dla mnie jest tożsama tylko dla filmu. Dlatego, że film poskładany trochę z literatury, trochę z fotografii, trochę z muzyki, tak naprawdę ma tylko jedną rzecz, którą wykształcił sam. I to jest właśnie montaż. Dlatego mnie od zawsze ten montaż pociągał. No i tak ugrzęzłem w tej swojej pasji montażowej na wiele, wiele lat, marząc o tym, żeby jednak wrócić do tego reżyserskiego pola. Niemniej bardzo cieszę się z tych swoich, że tak powiem, dokonań montażowych również. No bo było już ich wiele, naprawdę. Bo było już ich wiele i staram się to łączyć. No i właśnie chcę jeszcze przez chwilę o tym z tobą porozmawiać i tu nawet na moment leciutko odejść od festiwalu Ale Kino, gdzie prezentujesz właśnie swój film reżyserski, o czym za chwilę, bo przecież jesteś także współautorem filmu, który nie mógłby być na tym festiwalu pokazywany ze względu na brutalność, drastyczność wielu w tym wypadku scen. Mówię oczywiście o Domu Dobrym Wojtka Smarzowskiego. Ty ten film montowałeś, nie pierwszy raz zresztą współpracujesz z tym reżyserem w tym charakterze, ale no montaż to jest bardzo, no w wypadku tego filmu to jest absolutnie bardzo istotna rzecz. I tak chyba było od początku, był taki plan. Czy ten film też właśnie w dużym stopniu urodził się w tym montażu? Powiem tak, że na pewno montaż w tym filmie jest bardzo widoczny. On się wysuwa na pierwszy plan. I gdzieś od początku takie było założenie. To było trochę wpisane w scenariusz, więc nie przypisywałbym sobie zasług, że tak powiem. Nie, ale może mówić o wielkim sukcesie, bo film naprawdę chyba, czego się nawet, zdaje się, twórcy nie spodziewali, no ma ogromny sukces frekwencyjny od 3 tygodni w naszych kinach. Absolutnie się tego nie spodziewaliśmy, dlatego że w branży panuje takie przekonanie, że żeby ściągnąć widzów do kina, trzeba zrobić film łatwy, przyjemny, lekki i komedię romantyczną. Tak, że w ten sposób jest troszeczkę łatwiej, natomiast my chcieliśmy powiedzieć o czymś zupełnie innym. I wyniku frekwencyjnego nie spodziewaliśmy się. No bo to już takiego. Nawet nie mówimy, bo to myślę, że słuchacze Trójki doskonale już wiedzą. Film przede wszystkim traktuje o przemocy domowej. Tak. Tak, i ten montaż dlatego wygląda tak, jak wygląda i dlatego na ten pierwszy plan się wysuwa, bo od początku mieliśmy takie założenie, żeby spróbować oddać stan osoby, która jest ofiarą przemocy domowej. Pamiętam dokładnie, że był taki wspaniały moment, kiedy mogliśmy z Wojtkiem Smarzowskim oglądać film Ojciec z Anthony Hopkinsem i bardzo zafascynowało nas tam to, że w zasadzie film totalnie oddaje stan ducha osoby z demencją. I szukaliśmy czegoś takiego, co stworzy bardzo podobny efekt właśnie w tym temacie i uznaliśmy, że to właśnie montaż jest tym narzędziem, które najlepiej to zbuduje. Czyli wszelkiego rodzaju zaburzenia, wszelkiego rodzaju wyparcia można zbudować właśnie w montażu. No i też ta ostrość cięć, prawda? Tak. Natomiast myślę, że to też wielu odbiorców filmu, no sporo już osób zdążyło Dom Dobry zobaczyć. Mnie też to interesuje. No bo jednak tam się pojawia w pewnym momencie zdecydowanie oryginalna forma, pewna dwutorowość. Nie chcę tu za dużo zdradzać, prawda? Wiemy, o co chodzi. Mamy jakąś alternatywę. Czy to było utrudnienie dodatkowe dla ciebie jako montażysty, czy to też było jakoś tak rozpisane już od początku? To było totalne utrudnienie i ja nie zapomnę momentu, kiedy pierwszy raz przeczytałem ten scenariusz i ja na ogół jako montażysta odmawiam uczestniczenia w planie filmowym, co jest w wielu miejscach jak gdyby stosowane, w sensie, że montuje się film na etapie już jego zdjęć i ja zawsze odmawiam tego, dlatego, że ja chcę zostawić sobie białą kartkę, rzadko czytam scenariusz, chcę, żeby po prostu materiał miał szansę przemówić sam taki, jaki jest nakręcony, a nie taki, jaki był w głowie twórców na etapie na przykład pisania scenariusza. Tutaj po przeczytaniu scenariuszy ja zadzwoniłem do producenta filmu oraz do Wojtka i powiedziałem im, słuchajcie, chyba muszę być na tych zdjęciach, dlatego, że ta historia jest tak wielotorowa, tak łatwo tutaj zgubić bohaterkę nie w tym momencie, w którym chcielibyśmy ją zgubić, że chyba warto pilnować tego w miarę na bieżąco. I taką drogą poszliśmy. Ja spędziłem cały okres zdjęciowy na planie pod podglądem, pisząc z jednej strony film Skrzat Nowy Początek, bo to był moment, kiedy pisałem pod podglądem scenariusz, a z drugiej strony podmontowując już materiały do Domu Dobrego, żeby właśnie widzieć, w których miejscach następują pęknięcia, w których momentach się gubimy, w którym momencie bardzo czysto widać rozwarstwienie bohaterki na kilka innych bohaterek. No to może tyle o Domu Dobrym dzisiaj w trójkowo-filmowo, chociaż są to rzeczywiście bardzo interesujące historie. I ja mógłbym o nich opowiadać godzinami. Obawiam się, że nie mamy tutaj tyle czasu na to. Myślę, że no nie mamy, ale też myślę, że z przyjemnością byśmy jeszcze posłuchali tych historii. Myślę, Marta, bo wiem, że filmu Wojtka Smarzowskiego jeszcze nie zdążyłaś zobaczyć w kinie, że to cię zachęciło. No zachęciło, przyznaję. Mimo, że film nie jest łatwy. Film nie jest łatwy, przyjemny. Ale na pewno formalnie jest bardzo ciekawy, więc tak. Jeżeli mogę polecić, to na pewno polecam. Trzeba się troszeczkę uzbroić, bo faktycznie film niełatwy, ale forma jest wyjątkowo ciekawa. A tymczasem Krzysztof Komander miał już tutaj na festiwalu, ale kino okazję zaprezentować się właśnie w końcu jako reżyser film Skrzat, wspomniany już Skrzat Nowy Początek, dwie projekcje za tobą, konkurs filmów pełnometrażowych, tutaj kategoria dzieci. Tak. No też właściwie piękna, wzruszająca historia. Tak, wydaje mi się, że ważne jest to, żebyśmy opowiadali historie, które mają jakieś takie zaczepienie w społeczeństwie i w problemach społecznych, tak mi się wydaje. To jest wspólny mianownik między to, może to zabrzmieć dziwnie, że zestawiam ze sobą Dom Dobry i Skrzata, ale tak naprawdę oba te filmy mają bardzo podobny punkt wyjścia, czyli zdiagnozowanie pewnego społecznego problemu, a potem próba opowiedzenia historii, która dotyka tegoż właśnie tematu. I wydaje mi się, że jest to ważne, zwłaszcza w wypadku filmu dla młodego widza, zwłaszcza w wypadku widza familijnego, dlatego że moja obserwacja jest taka, że może nie bardzo rzadko, ale nie tak często rozmawiamy z dziećmi właśnie na te trudniejsze i bardziej poważne tematy. To jest trudne. No tak, bo w twoim filmie też się pewien problem rodzinny pojawia. Tak, pojawia się i problem rodzinny, pojawia się też problem przemocy w szkole, pojawia się problem... No tak, tego, braku akceptacji. Braku tak. akceptacji, ale też tego, jak na przykład poradzić sobie ze stratą. I to mówimy zarówno o tej dziecięcej perspektywie, jak i perspektywie dorosłych, jak rozmawiać z dzieckiem o tego typu sytuacjach, co łatwe nie jest. No też piękny film o relacjach, właśnie o tym, jak te relacje, ta bliskość jest tym, co zostaje i co w każdej sytuacji rzeczywiście niesie nas dalej, jeżeli potrafimy do siebie dotrzeć, prawda? To jest też wielka siła tego filmu z mojej perspektywy. Tak, więc tutaj pod tą tak naprawdę, pod tym płaszczem magii filmu przygodowego tak naprawdę opowiadamy o tych relacjach i jeszcze raz to powtórzę, myślę, że to bardzo ważne, żeby właśnie młodzi widzowie mogli obcować z tego rodzaju kinem, bo to jest świetna platforma do rozmów potem właśnie po seansach. Tutaj możecie oczywiście się odnieść do tego, jak film został przyjęty na festiwalu, ale ja bym w ogóle rozszerzył swoje pytanie, bo Skrzat Nowy Początek to jest tytuł, który się naprawdę już od dłuższego czasu pojawia. On jest prezentowany, był prezentowany już na wielu festiwalach, w wielu miejscach. Premiera w Locarno. No właśnie, zbiera nagrody, wyróżnienia i tak dalej, więc no spełniłeś się chyba jako reżyser. Tak, aczkolwiek myślałem, że za tym spełnieniem pójdzie taka myśl, że może już teraz warto wrócić do montażu, albo że skoro już... No chyba wręcz przeciwnie. A jest dokładnie na odwrót. I praca z dziećmi, rozmowy z młodym widzem, jak gdyby tak naprawdę tylko rozbudziły zwykły apetyt. I to jest w ogóle bardzo dziwne, bo ja zawsze myślałem o sobie jako o takim twórcy, który będzie drugim Fincherem w Polsce. To było moje największe marzenie, nie wiem dlaczego. Zawsze myślałem, że będę robił thrillery, że będę robił filmy takie bardzo krwawe, brutalne, a potem doszedłem do tego, że to nie jest tego, czego brakuje. Dom zły, to gdzieś już blisko jakiegoś tak, więc Finchera. Tu się spełniam, że tak powiem, montażowo w tym polu. Dom dobry, tak, to miało się mieszać, więc to jest... Tak, miało się mieszać? Tak. No, to wiesz, to się tak przykleja w głowie. Był dom zły, teraz dom dobry i czasami można się pomylić. I właśnie o ten ferment też chodziło, żeby się troszeczkę zgubić w tym wszystkim. Niemniej ja odkryłem w kinie familijnym i w tym kinie dziecięcym coś, co uznaję za bardzo, bardzo wartościowe, właśnie dlatego, że wydaje mi się, że to jest ten etap w życiu, kiedy my się kształtujemy. I pamiętam, że idąc do szkoły filmowej miałem taką oczywiście naiwną myśl, że chciałbym, żeby moje kino zmieniało świat, żeby miało realny wpływ na widza. I kiedy po latach sam sobie zadałem pytanie, co mnie ukształtowało, a kształtowały mnie filmy, bo oglądałem ich bardzo dużo, no to uświadomiłem sobie, że to wszystko były filmy, które oglądałem w młodości, że dzisiaj jestem już trochę cynicznym widzem, że oczywiście... Tak, ale to zostaje w głowie, zostaje w pamięci. Tak, i ja pamiętam, jak chciałem być jak bohaterowie filmów, które oglądam. No i nagle okazało się, że to kino jest chyba tym najważniejszym, właśnie dlatego, że kształtuje nas jako przyszłych widzów, ale też jako przyszłych ludzi dorosłych. Także to jest i wielka odpowiedzialność, i wielka przygoda, i tak naprawdę to jest bardzo wdzięczne kino, dlatego, że to bardzo wymagająca widownia. No to w takim razie czekamy na twoje kolejne reżyserskie filmy. Ciągle zapraszamy na Skrzata. Nowy początek, Krzysztof Komander. Bardzo jeszcze jeden gość festiwalu Ale Kino. Ostatnia minutka, nawet już niecała. Marto, proszę bilety o zaproszenie na ostatnie wydarzenia festiwalowe. Dokładnie, bilety jeszcze są. Gramy dzisiaj wieczorem i cały weekend zarówno familijnie, jak i właśnie te filmy młodzieżowe, o których opowiadał Korek, i Dekorado do obejrzenia, i Tajemnicze spojrzenie Flaminga, i wiele innych wspaniałych propozycji. A gdzie i kiedy poznamy laureatów festiwalu? Jutro wieczorem gala festiwalowa i oficjalne wręczenie nagród, i wtedy pojawią się też informacje. No tak, i gdzie ta gala? Gala na scenie wspólnej. Festiwalowa, natomiast seanse w Heliosie i w Kinie Pałacowym, a informacje na www.alekino.com i bilety też. Myślę, że zachęciliśmy wszystkich, którzy jeszcze mogą do nas dołączyć. 43. Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Młodej Widowni Ale Kino w Poznaniu. Dziękuję bardzo. Godzinę w Trójkowo Filmowa była ze mną Marta Jotko, dyrektorka artystyczna festiwalu. Pozdrawiamy z Poznania. Ryszard Jaśmiński, do usłyszenia. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. O doświadczeniach traumatycznych najlepiej mówić w języku innym niż twój. Oltre al dolore vissuto nella perdita della mia madre, mai ritrovata. Oprócz bólu związanego ze stratą mojej matki, której nigdy nie odnaleziono, i mojej 4-letniej siostry, wyrzucono mnie z sali sądowej. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. 4. odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa okazja! Tylko teraz w RTV Euro AGD. Nawet 3 raty gratis i do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 7 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Lato minęło, a ty wciąż szukasz słońca? Weź ApoD3 i noś je w sobie. Suplement diety ApoD3 to witamina D3 rozpuszczona w oleju słonecznikowym, która wspiera twoją odporność, mocne kości i mięśnie. Szukaj w aptekach i Rossmanie. Z ApoD3 promieniejesz każdego dnia.